أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي اشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. قال قد أوتيت سؤلك يا موسى ولقد مننا عليك مرة أخرى إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم فليلقه اليم بالساحل يأخذه عدو لي وعدو له وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا فلبثت سنين في أهل مدين ثم جئت على قدر يا موسى واصطنعتك لنفسي اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. صدق الله العلي العظيم. دا مبارک آیاتونه د سورۃ طه د 15 آیات څخه شروع پر څلور څلورشتم آیات باندې ختم شو. رابطه دا ما قبل سره واضح دی چې جریان د قصې د موسی علیه الصلات والسلام دی چې موسی علیه الصلات والسلام ته الله تعالی نبوت ورلره ورکړي هغه د اور په شکل کې چې هغه نور ورته ښکاره شوی و موسی علیه السلام ورلی الله تعالی و تعالی غدې معجزې هم ورکړلې چې واغه د لکړې معجزه چې لکړه به مزک ته وغورځول غټ مار به زمونږ جوړې دي. دوهمه معجزه هغه د لاس معجزه و چې لاس بدلته و چې خرق ته و بغل ته ور داخل کی بیرته چې بیا راویستې باره به تک سپین ځلې دي. نو دغه دوې غټ غټې معجزې ورکړې او دا یې ورته ویل چې اذهب الى فرعون انه طغى. نو دغه دوې معجزې در سره دي ولاړ سي فرعون ته هغه ته ورسه هغه ته چې هغه سرکشي کړې ده زما جن ورته وشه. اوس نو پر دغه ځای باندې ولاړه وه دا خبره د قصې جریان نو اوس را شروع دي. قال الله پاک وایي موسی علیه الصلاة والسلام باره وویل پر دا ځای چې الله ورته ولاړ سي فرعون ته ورسه ولو رب اشرح لي صدري رب ای رب زما اشرح ته شرحه کې اخلاص کې لي مالره صدري ځیګر زما دا ځیګر یې ذکر کړی دی مراد یې زړه دی زما زړه را خلاص کړه را پراخ یې کړه. د دې داسې یو مثال دی بره په ترجمه خپله پوهېږي موږ په دا پښتنو کې وای وای پلانه یې سړی عجبه پراخه سینه لري. پراخه سینه دا ده چې هر څه بوج پر ده راځي زغمه راځي در نور لره ورځي نو وای سنای پراخ د زیګاریا پراخ دی ارڅ غمونه چې دی ارڅ محنتونه چې زای ولای شي معنا جر نه جذبه کیږي نو موسی علی السلام دا خبر وکړه چې په فرعون ته ورسته اسانه خبر وخونه نو یا لا پک حوصله را کی سنره کی چې دا د بیا کلی نو زه وزغم منو چې زه د جین خبر ورته کوم دی نور شیان وای خو د سیمه درد راځي خپل موسی علی السلام درته من سړی هم ونه نو دا دعا دلته وکړه قال وی ویل چا موسی ول ربی از ما رب اشرح تخلاص که شرح که پراخ که لیه مال صدری زگر زمه یعنی سینه میره پراخه که سینه خون پا پرشتو مرد زگر توای مانا حوصله را که چه غمون وز غمم جر جزا پاکی نس دا یو خواست وکی و یسیر لی امری و یسیر اسانه که لیه مال را امری زما داغ امر داغ امر امر پا عربی که کار توای چه و کار دستری پا مخ کی عربای داغ امر می پا مخ کی دی مجرد داغ کار می پا مخ کی دی نو دا در نگوطی مواریش که ما تراک را دا کار دارا تا اسانه که وزی پا خودی را غطه ده نو اسانی بتراکه و یسیر او اسانه که لیه زما دا پار امری زما داغ امر و کار دا دو وحلل عقدتم من لسانی وحلل خلاصه که عقده تن غټه ملسان زما د جیب څخه دا قصده چې په کوم وخت کې موسی علی السلام د فرعون په کور کې اوسېدی نو دې د شایسته او ارچا چې بولې دی باره به فندور کاوه دا کښنی موسی علی السلام چې کښنی نو فرعون په غیش کې نیولې د خپل زیوال یې نیولې چې معنا دی ګاز مر زوی دی د ورام ډاکټر جوړ ته چې راکښه کړی ځنی ژره یو څه ځنی وکړه فرعون برای خواب دست ولی برای اون دقیقه جره چه وسرات سو بکشم ده پلوی والی چه از خوب مسئله و چیز ما پاچی با بنی اسرائیل را خراب پیولی خود دال پانی و جل اگه بیا ورس دلت میوی ادوان راست دلی نو چه جنیوی کشه برای اون زده وجن ملالا ومی اما اینای فرعون اسیه ببینو میدل یقی برای تو کشنی پا چه پییر نو کشنی خارشی تاملیوی چه جره در املاک را بزده دامانش دیست تا دشمالی برای تا علالیه برای دول امتحان زی وقت رچ سنگ نپیش زرتان پیش ده پویده لاری رام لکرل یقی اول نپیش نو امتحان داو برای اول ونسه پیو طبق که پیو غاب که جواهرات کشیر شور پاچاو نو جواهر در لوده پبل کس کروچ کشیر شور خود دوار رنگ تکسور دی لکه یاقوت کشیر ده نو سر سر غمیان جه جه بلی خواه تسکروچ که برای نوسی و مختور تکشیر ده نو چور تکشیر شوله موسی علیه صلات و سلام په خپل اختیار لاس چې واغه وا جواهرات تور اچاو چا جواهر را واخلی خو د دې د پاره چې د مرګ مسله الله تعالی جبرئیل ته مقرر کړو هغه لاس را کش کی داس کړو تو خاتم ابره خو چا خونه دې جبرئیل امین معنا د الله تعالی په امر سره د لاس کړو ته ولاړی ناس کرات را واخسته په خپل هغه چې په خپل کړو خو به ورته نه کړی به سپزل د هغه وخت څخه د سره دلته چې موجود و دا ژبه کې بره بندش موجود خبرې نه وي پلانې دې ټوړي رقم خبرې کې خبرې سپاسه پام نه وي دا خبرې دا سوي چې معنا په هغه کې به څه لکنت د ژبه بندش په پکشي کې و کې دا څه خبره پوهیږي اگر چې ځینې مفسرین ویلي دي چې یاد موسی علیه السلام په ژبه کې بندش د خلقت څخه و چې د مور پیدا سو په ژبه کې بندش و نور مفسرین وایي چې یا قصه خو دغه رقم و چې ژبه تر ناګي سوي و نه کې دا څه خبره وس پوهیږي خبره د مر روشانه سره د هغه دین نو که دی پیدل خو جواهر به راخستی وای خدای نه پیدی هغه د چی شرا وخت لاس کر و ټرا وخت دلته یو سوال بل وری جی جاغه داری چې موسی علی صلوات و سلام وس کر وټ تورم لکوله نو خو اول به لاس وزل یې جر به غرزه ولې وای ته لاس یې وجر سوز کی دی چې بلاری خو چې یو برای روزه به کوس وزل سو خدا منا نه سره لګیږي چې د قصه ته کې چې بارا و چې د سکر وټ تورم لک سکر وټ چې کښنه راغله خو وجه لاس خراب وي خو ځکه غرزه بغیر وین او د خپل ور سره موږ وایس کروټ خودی چې نه دي چې ګرد مربداره کمې چې دا به ټوله ووري خو سکوري هغه یو خای نه یې ورسوي ابله خوای ووري نو ورده واره خو هغه د معجزې رقم هغه ځای په لاس وربي چې هغه ور نه و خلیته چوری هغه د ور خوای په لاس ور لره وراله کدا اس کې موږ ورته کښېنستګي دغه سور نه ډیری چې نیمه ووري او نیمه خوای سکور نو دا رقم هغه ځای ته اشاره ده هغه د عقدې خبره کوي چې وحلل تخلاصک عقده تن اغه غټو بندش مل لسان د جیب څخه زما چې د خبرو په وخت کې پیښیږي دا څوم سوال دی دا دریم ول یفقه دیبنو پوس د خلک قول په خبره زما نه چې فرعون ته مور استه زه چې د خبر ورته شروع کوم په دغه ژبه باندې چې هغه صفه ژبه نه ده نو خو غزما په خبرو نه پیری ټوړي ټوړي خبر یې هغه به ته وسټی شو د کوم سره گاډه نو دغه درې سوال میرا حل ک نو برابر څه وس یفقه قول دیب پوسید به خبر سر از ما دا یفتحو پو بس سوک دا انسانان دا خلق دا چیز خطاب رو تکم قولی از ما پا دا خبر سر چی کچیر از ما جب سامس سلرم سوال پر راوران کی وجعل لی وزیرن من اهل وجعل تا وگرز ولی مالر وزیرن یو معاون من اهل از ما دا خاندان چخم از ما پا خاندان کی وزیر را لر راک وزیر مرتشم دا دغه د پاره کارو چې د پاچا مرسته کوي نو اوس پاچاهان ډیر وزیران لري ولی خوست د دنیا کارونه خورا پراخ ولې برقه یو مسله د گیسه بل مسله د تجارت بل مسله ده نو د هر کار ماهر د سره ناستي چې په دغه کار کې مشورې ورکړي شې مشورې ورکړي چې دا دغه سکیر دا دغه سکیر ولی پاچا خو نو به خصوصا په نن زمانه کې چار کو سړه بچا سپور سره تړلې ده ګین بکیره به درته پاچا وشي نو دا په تجارت څه پیږي په اقتصاد څه پیږي په بل څه پیږي خو زاړه خلک چې دلته ناست هغه وزیران چې ورته وایي هغه خو بیا مسلکیان خلک هغه اوشي چې پلانې کار دغه سکیر جاغداس کی جاغدا نو وزیر د بچا معاون ته ویل کیږي نو موسی علی صلوات و سلام و الله رب العزت خواست پیش کی چې ماته داس درنه وظیفه په لاس راکړه وزیر راکنو معنا چې نام رسته وکي وجعلته وګرزه ولی مالر وزیرن وزیر من اهل زما د اهلو د خاندان څخه هارون هارون څو کوم اخی دا ورور زما چې دی دغه هارون چې دی دا مفعول اول دی اجعل د فار دی اغه جعل چې دی اغه خدوا مفعول غواړي مفعول اول هارون دی مفعول ثانی وزیران دی مازی پر د مخصوی دی اصلي جمله دی سی و چې وجعلته وګرزه و هارون وزیرن وزیر وګرزه اغه زما د فار وزیر ک مازی مفعول ثانی مخکې ذکر کړی دی د اهتمام د فار چې د وزارت ډیر مهم شی دی د فار د موسی علی السلام نو ته وزیر وګرزه و زما د خاندان څخه د خاندان وزیر خونه بیا ده شری د بچا بره شو پر اعتماد وینو ولی خو د وختم دی قرابت سره د نسب سره سره خپلوان وینو الته یو د بل وظیفه ش انجام ولای شنو زما د خاندان اغه نو څوک هارون څوک و مخی د زما ورور د سری چې بل هارون نام یې معنی زیادو زما د خپل ورور فکر دی الله چې دغه را وزیر کړو اشدد به ازری اشدد ته کلکه که محکمه که بهی پاغه سره ازری ملازمه ازر چه دی اصلی و قوت ته هم ویل کیجه و شا ته هم ویل کیجه ولی خب شا که دی انسان قوت چه دیر بوجونه خلق پر شا بانی پورته کهی که دایس بخبره پوشه لکه مروم یو چه ته وی پلانهیم چه دی پلانهیم استام ملگری که بستام لامی در وطرده معنا پا داسیاری می در وطرده معنا کمک می دار که نو دو مروم لامی پا هارون را وطرده چه معنا یعنی قوت را لره را که پا دسر برا بنا دی زما دا پاره یو کمکیش و شدود تا محکمه که بهی پا دغه هارون سره ازری زما شاه زما ملا یعنی قوت یون پرا زیاده کرده دیره که چیز برا زما قوت لیرس پا دیخبل کار که و اشرکهو فی امری نو سلرم که دغه و چه ده هارون علیه صلات و سلام دغه ده وزارت خواسته بکی پنزم خواسته بیادادی و اشرکهو فی امری و اشرک را شرکهو دی پی امری زما پا دغه کار که دانه منا چه وازی را وزیر که بلکه نبی ام کرا سر از ما کار خو نبوتی پا نبوت را شرک نبوت مر لرا وار که دخبر و رور دا پاری نبوت و غشتی نو دای پنزم سوال شد و اشرک ترا شرکهو دی فی امری زما پا دغه آمرو پا دغه وزیپه که چه نبوتی نو چه دی زما سر شرک سی برا پیدا چی کیر که نو سبیحک کثیرا که د دې د فارم نو سبح حچمر په پاکي بیان کو کستای الله کثیرن ډیر نو خبرت به نه فاروي یو غړی بده تبلیغ کی ولاړ به دعوت کو کی خلک برا ګوج را بول جنت وم کاغذ سړی کی دی د بل شو ولاړ شه د هغه ورسی ان خبر د الله پاکي ډیر بیان سوله بولی خو نو فرعون چې دی ځان خدای بول نو خو دی الله کی ځان ور شریک کړی دی یا د الله څنګه سره منکر دی دا نور خلک خو نو سم مشرکان چې الله یې پرېش دی فرعون ته سجدې کی نو دغه د الله پاکی چې د الله پاکی بیان کو د شرک څخه پاک وو شی او خلکو ته چې الله شریک نه لري دغه سی ورته بیان کو په دغه کې به بار از موږ دغه پاکی ډیر سی ویني پلا به زه بیانوم به دی بیانې کای د پاره د دې د را شریک په دانه بوت کی نو سبح حج مش پاکی بیان کو کستا کثیرن شد ډیر معنا دواړه به بار جوړه جوړه یو بس به پلا یو بیان کی بیا به بل کی و نذکرک کثیره بل پیدا د چې د زما سره وزیر شي د زما سره نبی شي و نذکر مر به ذکر کو کستا په خپل کو کیم کثیرن ډیر ولی دا انسان چې زړه ډاډ ونسی زړه مطمئن سي باران د الله تعالی پر د ذکر خوند اخلي په اطمینان کې برای نور ډیر کې ادا چې دواړه زما په دزړه پوړای د په مزړه پوړای بار چې کور نه استم به ذکر ډیر کو او چې د باندې ورځ پاکستان به خلکو ته ډیر بیان ولې خدوانه پاره چیر د یو سړي کار شي د وکړ و نذکر مش به ذکر کو یادونه بو کستا دا دونه بکو کستا کثیر انډیر معنا چې واز کښینو هم د اطمینان قلبي د وجه بستا ډیر ذکر کو ډیر مبارک تا یادو انک کنت بنا بصیرا دا سوالونه ګرد وکړه بارن و انک بهشکه ته یا الله کنت تیه بنا په مرسر بصیرا لیدونکو نقطه مو ژوند یې زموږ حال ته کم ندی مالو حال سمانه چې یعنی پلا خو موږ بنی اسرائیل یو فرعون کپتان حکومت د اوغودی موږ ته په ښه سترګه نه ګورو نو که زه یوازې ورله ورسم یې پلا خو د قوم په لحاظ باندې فرعون ما ټیټ کړی د خپل ځان او بل دا دی چې نور معنا زما خلکو تا ته معلوم دی چې هلته مې مړی هم کړی دی تی چې اوس ورځې خو هلته د مړی کړی خو د مړي د وجې څخه دی تښتېدلی مدیان ته تللی وو هلته خو پرار وو دغه ځای نو زما حالات تا ته معلوم دی نو دا ګرده نو په دغه مې دا سوالونه یاره درته وړاندې کړه چې دغه سوالونه را قبول که وظیفه مې بالکل قبوله ده ځم خپل کار به په مخه واخلم قال الا فاکرت ویل والقد په تحقیق سره اوتی ته تا ته درکول سوی دی سؤلکه سوالونه ستا یا موسی موسی دا سؤل په معنا سره د مسؤل دی غوښتل کړه سوی نو وایي خبز په معنا د مخبوز دی خبز خو پکولو ته ویل کېږي چې پخی شي دا ډوډۍ ته په عربي کې خبز وایي ولې خو مخبوزه ده پخول کړه پخ کړه سوې ده نو دلته م سؤل په معنا د مسؤل دی یعنی مسؤول شیان ستا چې دي علاوه هغه تا ته درک ورسو معنا سوالونه مې دې قبول کړه بس قال الا ورته وویل قد په تحقیق سره اوتی ته تا ته درکول سوی دي سؤلکه سوالونه ستا سؤال و مسؤول تا ته در قبول سو دغه خاص دي اوس ماته کړی دي یا موسی موسی ولقد مننا عليك تجازا سن الا فاكر توي چې ګوره موسی عليه الصلاه والسلام توي دا خو تا وغوښتل دا شیان دی اوس سما پر تا دونه انعام دي چې تا نه وغوښتشته کښ نه وي ما پر تا دونه احسانونه انعامونه کړی چې ستا به غوښتنی دا چې ته درخواست پیش کړه دا خو بیخي قبل وم در سره چې تا له درخواست نه وکړي ما ستا سره څونه احسانونه کړي چې وځي صحابه معنا ته پام پر کوه چې څونه احسانونه ما در سره کړي دا خو ستا غوښتنه و چې ما در کړل چې قد اوتی ته سؤال کیا موسی به شکه ستا مسؤول شیان تا ته درک کول سوال ولقد په تحقیق سره علاوه مننا موږ احسان کړی و علیک پر تا باندې نو مره اخرى بلوار هم د مخطر غشتون است مره اخرى بلوار هم چې تا غشتنه نه وکړي ترجمه ته کې دایسته سم متوجه است ولقد په تحقیق سره منن نه موږ احسان کړی من احسان یو شول پر یو چا باندې چې پرده باندې پښتانه وای ته څه منات پر ما باندې کې منا څه احسانونه را باندې ورګې نو دلته د احسانونه دې منن نه موږ احسان یې شو علیک پر تا مره اخرى بل یو خدغه ور دي چې دا وس می در په احسان استاسو ودونه قبول کړ بل ور بیم استاسو احسان کړی وو اغه نو څه وخت اذ هغه وخت هغه او حینا چې موږ وحی کړی او الهام وکړی او الا امک و مورته ستا ما دا هغه خبر یو حاج وجه کې الهام کول کېدی ما هغه یو حاج وحی ورته کېږي دا وحی چې د اذ هغه وخت او حینا چې موږ وحی کړی او الا امک و مورته ستا وحی خود الله تعالی خبر دی چې نازلیږي او یو نبی تور کول کیږي بل موسی علی السلام مور خو نبی نه ونه الله څنګه وحی ورته کړی موږ یې خاص خو دغه وحی نه دی چې وحی هغه معنا ورکی چې د الله تعالی خبرې ملک و یو چا تراوی چې هغه نبی شي وحی په معنا سره د الهام امر راځي لکه په قران کریم کې په سوره نحل کې په تشبیهتم آیات کې راځي و اوحى ربک الى النحل وحی وکړه الا تاکو مچمچیته اغه د اصل مچی چې موږ دته وحی وکړه چې د خپل کورونه په غرو کې الته جوړ کړه نو اغه وحی چې موږ مچی ته کړو نو مچی ته الله تعالی ملک را ولېږل او دې ته خدای او احکام را وړل نبی خو اغه دي چې الله تعالی احکام ملک ورته را وړي چې دغه حکم کوا را واو نه راوي ورته را وړي د موسی و مورته الله د الهام په ذریعہ دا خبر ور وشول یا په ویښه الهام ورته اوس په ویښه الهام دا دي چې د یو ښه خبر یې الله پرته ځل کوو چې ولا صدا کار وکړه بس را وکړي نو دغه سی الهام څوک مفسرین وای براو یا خوب ولدی الله تعالی چې وحی ورته وکړه په خوب کې دا خبر ورته وشول دی چې په ذریعہ باندې چې دا خبر پوزی دغه چمک دا نو هغه کال دی چې دا فرعون چې خوب لیدلی وو چې برای ول دغه سی د ازما پچی چې دا یو څوک را خرابوي د خوب لیدلی چې معنا دغه سی اوري دا خسره سی ما د پچی را وسو چې خرابې کړي جمهوران یې دغه ترجمه وکړه چې په دغه بنی اسرائیل کې والک پیدا کیږي ستا پچی به در خرابې کې نو بر دغه الکان چې وده به چار څوک زیږدي خلک یې مکرب کړي وو چې د بنی اسرائیل الکان زیږ بس هغه لاله وي ځین جلادان مکرر په کڅو کې به ګرځېدل چیرې کښې نه پیدا سوی دی ارځه لکه اوس چې د واکسین دغه پسې راخیستې ده په هغه وخت کې د دغه پسې راخیستې وه چاړه چې بری الاله وله مفسرین ځینې وایي د خوب وجه یې نه وه چې فرعون الاله ول دا خو د تفسیر خبر ده الله خو نه وایي چې د خوب لیدلی الا فقط دغه وای چې فرعون کشنان الا الاول مفسرین وای چې یو هغه خو به وجه نور مفسرین وای چې خو به وجه نه ده د دنیا هر جابر او کافر چې دی دی غواړي چې خپل مخالفین نسل ورکم کی نو فرعون د چړې په تور باندې نسل ورکم او د وس بچهان چې دغه د واکسین پر کم باندې نسل ورکم دی غواړي چې نسل یې ورورکم نو دا دستور د اوغه وخت را روان دي چې هر څوک غواړي چې خپل مخالفین یې لښسي اوس چې در واکسین خبره تیر وسو ما نن پر غورځي در سبه زی مطلب سره لښسي داخله مقابله بیا کوي نو دغه فرعون دغه وا ما خصتي او کداس ما په خبره پوهیږي چې فرعون چې د بنی اسرائیل کوچنیان الالول څو وجه وي څو سبب وي دوا ځینې مفسرین یې خوب یاد چې د خوب لیدل چې ما په چیرې خرابې نور مفسرین محققین وايي وایغه وجه نه ده هغه دا ګرځره دستور دي چې ار بجن سړی چې دی غواړي چې دغه کسره چې پر الله ایمان چې د هغه هغه نسل ورکم کې هغه قوت ورکم کې قوت په دغه کمیر چې انسانان یې کم شي بار ضعیف کیږي نو په دغه وخت کې چې د موسی علیه السلام چې پیدا شو د مور پلار دواړه وا وخت چې وس کې ورباس کې څه ته خلک ګرځي دي اعلانونه کوي چې راوي وسی کې چې نه پیدا شي خو د دې مخته علاله یې بلې ورځي دغه نه اخستل چې د مخته کې شنه علال کې کې پټي په کور کې پټ وساتي نو خو وخت خبري جو فرعون چې خبر سخ په غوړ از راځي مور پلار به امر ادخل کو پر چم در تیخ تیر کی چې ول در ځغ نه کاو ته بچا امر جن من نظام بچا خبر وا چې کښنه پیدا ست نه خبره نو ګوره دوه مسؤلیت دوه د وهم شیان دي کی ور بس د سی ور وژن کی نه ور بس یو وخت خبره کښب سم مور پلار در خطر لاندې نو الله دې ته دغه وحي بارا وکړه لارې ور وشو چې ور بس هم په کور کې ام ساته هغه وحدات یز هغه وخت موږ پر تا احسان کړی دی ای موسی او حینا چې موږ وحی وکړ الهام وکي یا مو په خوب کې یا په ویښو الا امه کستا و مورته ما د هغه خبر یو حاچ وحی ورته کېدل معنا چې هغه خبره قابل د وحی او د الهام او هغه موږ ورته وشو څنګه د انی نو تفسیر دی د ما یو حاچ څنګه وحی ورته کېده ان داس اقذ فی چې ته واچ او وګرځه وه دغه الک دا واچ او په تابوت کې واچو دا ته په تابوت کې تر سره یو صندوق کې تابوت لکه مشته د مړي د پاره جوړو اوس پر مش خاص هغه د مړي صندوق ته تابوت وای کنه تابوت ار صندوق ته وای کیږي نو ته یو تابوت او صندوق جوړ کړه په هغه کې د الک واچو اني قذفي انداز وحي مو کړو اخذفي چې ته واچو هی دغه الک د موسی دی فل تابوت په صندوق کې فقذفي بیا واچو هی دغه الک د صندوق سره فل یم په دریاب یم اصلي دریاب ته وای کیږي پرغت رود باندې چې ګردمر به یې ژغتم یم ویل کیږي نو د مصر د رود نیل چې به یې ژغ رود دغه څنګه تعبیر په یم کړی دی اغلوې غټ بهر نه دی ځنی مراد هغه تاریخ دریاب یا د رود چې به یې په مصر کې نو د ډیرښت زوج څخه الله تعالی د یم نوم پر شیر شي منه د دریاب فقذفي بیا واچو هی دغه موسی سره د تابوت د سینما نه چې واځ دی ور واچو د تابوت سره ور واچو په یم په د رود کې چې رود نیل دی فليلقي وادي هي دغ الك اليم ودغ رود جواشي بالساحل بر ساحل بانجي د فليلقي د امر سغه د فليلقي رود جي بیا و غرزي دای دای اشاره درکړ شرود هم د الله تعالی د امر تابع دي چې الله امر تو کی کوي به ته دا چل وک ته دا دوا کار وک په لای صندوق ته واچو بیا د صندوق سره و د دریاب ته واچو د رود ته واچو رود باندې بیا سو کی رود جي و غرزي پر ساحل باندې ساحل اغه ځای ته ولکې چې برد او بوت سندسي و چم زکسي رود جي ساحل ته ورسي فليلقي نوادي چې وي د څوک هی دغه الک د موسی په د تابوت کې په د صندوق کې الیم دغه رود یې واچي بل ساحل پر ساحل پر څنډه باندې نو بره به څه اوس یاخذه عدو لی یاخذ وابخله دغه الک عدو یو دشمن لی مال رز ما یو دشمن به بره را واخی راپورته بیک دشمن خو نو پرعود نو ار کافر خو د الله دشمن دي دغه تعبیر ته په دشمن وکي چې دا اسما دشمن دي یا اخذ وابخله دغه الک عدو دشمن لی مال ر و عدو او دشمن له دل ر چمز ما دشمن دي اوم دده د دنو ود دشمن دي د موسی د موسی دشمن خو په دې کې خبر سي چې دا د بنی اسرائیل الک دی سیقین سی خو الاله یې دسته نو خدا د دغه دشمن دي کنه دي نو خدا چې الله تعالی پر د پردا و غوړ ور ځنی پټ کې دا وز بنی اسرائیل دي د چا دي چې د پیدا کی نو دا خو جلا د دغه دشمن دي ک په خبر سي خو وزنی دسته او یا په دې د عدو دشمن اطلاق پرو کې چې د موسی هم دشمن دي په پای کې سره دشمنان کیږي نو نو دا دشمن نه د فرعون د موسی سره یا په حال ده په کوم صورت کې خبر سي یا په مآل ده خو اخر کوم موسی راځي د سر هغه چې دا ورته روان دي وس الله ورته لېږي دا خلک شنو علي خبري علامه عزت ور په یادي په پای کې خسر دشمنان سره نو دی به وخت زما دشمن او د ده دشمن د دواړو به دشمنی باره بیا پورته کی. و القیت علیک و القیت علی تعالی وی ما واچو علیک پر تا محبتا محبت من زما د طرف دای بل احسان دی علی تعالی پر راپورته کی. اول احسان کم یو ورسله و کی د اوسه چې مور راوای هغه دغه دی چې تا مور ته مور دغه سی وحی کړی او تر د اوسه پوری چې بیان یې دله د ستا مور ته په خوب کې روښه لیا په ویښه چې دغه سی ک بار به د دشمن په لاس ورشي چې د دشمن زما دشمن وي هغه بل احسان یې دغه. و القیت ما واچو علیک پر تا محبتا محبت من ازماد طرف دا سمانه علاوه ازماد طرف می پرتا محبت کښه شو د محبت مخ کی مزافر دم اثر د محبت اثر د محبت دا منستا مخ می دغه رقم د شایسته کی په دکښنیوال چې به ارچا ولیدی زړه نه غوښته چې کښې دنیا سره چې تکښنی شخوندر کی بره فقیش کټین دی ولی دغه محبت علاوه پرتا واچ چې ارچا په لاس به ورې بره د موسس سترګې نه ختی ټینګ منیول علاوه دا بلو چې د فرعون در سترګو تر شوې سیږي دغه اثر می تر باندې کښې شو خو دښمن دی وژن دی کده خبر مگر تیم ارتش شایسته کرده. و القیت ما واچا و علیک پرتا محبتا محبت یعنی اثر د محبت د منی چې هغه محبت من د استاسر من زما د طرف څخه د صد پاره ولی تصنع علی عینی ولی تصنع چې تربیه کړسه صنع په معنا سره د تربیه او د تنمیه راځي تنمیه د یو چا غټول د یو چا روزل نو لی تصنع چې ته غټ کړسه وروزل سي علی عین زما پر نگاه باندې باندې عین خو اصلي سترګو ته وای معنا زما تر نظر لاندې علاوه چې زما تر نظر لاندې ستا تربیه خلکو کې غټ کې د دشمن په کور کې د دغه د پاره پر تا دا چې شو واچو اثر د محبت ولی تصنع ترجمه د تصنع مرسلو کو ولی تصنع چې ته وروزل سي تربیه سي غټ کړسه علی عین پر نظارت باندې زما پر سترګ باندې زما علاوه تعالی خو دغه سترګ نه لري لکه زموږ مراجع هغه نگاه باندې د معنا په نگاه باندې کې زما په نگرانی کې زما دا بیا څنګه و چې څنګه د تبار رالی دا فرعون ته دا شی په لاس ورلی دا تابوت دا صندوق چې سم تفسیر دې سره وړي چې نو د دې موچدې په صندوق کې واچو باره د شپې را وخت کرار صندوق روجنیل ته ورغورځوي روجنیل صندوق راخستی د فرعون خپل شخصي باغ چې و چا د ارم سرای په کښې کې دي ورنه حوزونه دي د لمبېدو هغه د عیاشي شیان چې دي نو د فرعون د باغ د پاره د روجنیل څخه د سر رس هلته واله جلا کړې وه لکه اوس هم د رودو دریابو څخه خلک ولې جلا کوي کلو کې بیا نو رود راخستی و راخستی و برای په دا والي کې را جلا کوي خدای الله تعالی امر وهغه رود ته سوی دی په والي کې یې ور واخیست په والي کې چې ولاړې ولاړې د فرعون باغ ته ننوتې نو چې باغ ته ننوتې په باغ کښې نو اوبه لګېږي باره رالی پر هغه وچم ځکه پر ساحل باندې بره صندوق تکیه سو د مخه خو اوبه ډېرې وې په باغ کښې خو تقسیمېږي او پر هغه کوچني رښتې چې ور برابر سو باره هلته تکیه سو دا چې باغوانان کوي څوک ري چې دا څنګه صندوق دی صندوق چې خلاص کړي چې هلک په کښې کښې او بره یې را واخیستې با چاته چې دا ناوله ده پېښه ده په عرب سرای کښې چې هلک پیدا سو یا هغه اوس ته ورشوه سو چې واره واره به اوبه اوس ته راتلې د هغه اوس به بیا تقسیمېدې په هغه اوس کښې صندوق ودرېدې نو دا خو بیا د تفسیر خبره ده یا یې په حوس کښې یا یې په هغه کښې خو دا خبره ده چې د ده باغ ته ورننوتې په حرم سرای کښې یادی صندوق پیدا سو په اوبو کښې یادی ولاړې د اوبو پر سر صندوق خو لکه کښتۍ برای اوبه نه جذب ډوبوي دغه چې پیدا سو را ویې کښې نو تربیه یې ورته شروع کړه تربیه اوس څنګه وکړي نو خو اول د چې ضرورت دی خو دا هلک به وژي د فرعون خو نو په دربار کښې منځیانې دي د وطن ښځې دي چې هله یو دایي پیدا کړي باچا دایي مقرري نو د فرعون د کور ته چې د باچا کور دی د هرې ښځې اوسک دی چې ګونجې زه په کښې مقرره سم د کوچني د پاره ته یې به ورکوم به مزدوري را کوي به اباد یم بولې د باچا په کور کښې خو هر څه به را رسېږي نو دا دایانې پر لین ولاړې دي راځي دغه چې دی ورمسه علیه سلام خوله کلپ نیولې د یوې ته یې لا نرۍ دېته دېته دېته دېته وروسته نه بیا کار دا دی خو نو وحی د الهام دی بره د موسی علیه الصلات وسلام خپله خور مریم نومېده هغه خور یې بره کرار را روانه سوه رالرل ځان یې نه ګمان اجنبي واچوه د فرعون کړه دا هم ورله چې ورله هلک په لاس کښې دی د خدای مخلوق سره را ټول دا څنګه ناولا دی د خدا خوله یې کلپ کړه د هېچا ته یې نه خوري دې بره ورته وویل ما ته یو ښځه را معلومه ده زه چې همدا هغې ته یې به وخوري چېرې در معلومه ده رایه وله خو ګرده پاوګار وي چې اوس هلک مړ نه شي بره دې وویل هلته پلانی کوڅه کښې هغه ښځه ده نو هغه خېمور و نو هغه چې ورته راوسته موسی علیه السلام چې مازې ورداس کړه د بس خوله په ډکه کړه په کښې باندې ته یې شروع کړې بس دا یې ورته دا یې کړه الله وایي ګوره بل مې دغه احسان در سره وکړي چې د دښمن په کور کښې مې لوی کړې او خپل مور مې درته مقرره کړه بېرته د پردۍ په لاس کښې نه وې نو مور خو پر هلک څونه وسیله یي نو دا بل احسان پر موسی علیه السلام وړي دا احسانات پر روان دي نو پسې داسې الله وایي اذ هغه وخت ما دا محبت پر تا باندې واچاوه چې ته زما په نگرانی کښې تربیه سې تم شي چې تګ یې کاوه اوختو که خور ستا مریم فتقول جي ويلا د فرعون وخاندان ته والهل ادل هل ادل اياز دلالته شوونه وكم كمتسته على من فرغه شبن يكفلو شاغه كفاله زمانه تو كي خود د زيد ورشم سړي چې څه كفاله تو كي څخه ما درته وکړه چې معنی هیڅ اتا یې نه خوړي مخلوق سره راټول دي شي راټول دي دا بار د سره له ورته بار دي څوک تر ورشه هل ادل اياز شوونه وکم کومتسته على من پر اغه چا باندې یک فلو چې اغه کفالت وکي خو د ذمہ واری وخت دی ول و ان عمر ور خو دی غته ورو دي دا څخه قران خاص خاني وي فرجعناك الى امك علاوه فرجعنا مل درته را وګرځول یکته الى امك و مورتستا ستا مورته بیرته راوګرځول بار خونه ورول کور کې در سره یو څه دورې بنواله خونه چې دی دلته خونه دا شپې ورځ ګرځم ورس چیرول خو غړې په غړې ته غواړي او چې دایي مقرر بس دورې ورځ مشکر را ورځ مخونه زی دی بار به مر د خپل سرګې په یخو ته بس روزنه کا الله ګوره پڅه پڅه نر پڅه کمر بیرته خپل مورته راوښید رود وګوره دریا وګوره د بچا کورو بیرته خپل کورته نو فرجعنا مر راجع کړی دا وګرځول کته اله امیکو مورته ست د څه د پاره کای د پاره د تقر چې خونه کې سي اره ام سي عينو هاسترګ استاده مور عينو هاسترګ دي چې د مور سترګې دي خونه کې سي د مور سترګې دي چې ارمانه وخې معنی چې درې درې څخه شاند وي چې دا بچيري انو هغه ارمانه در سره سره خپل کور کې په غیش کې روزي د بچا د دربار مزدوري له ام قرار اسول تم بخې تنخار نه درو سر خان پر مقرره اسول خپل زی امروزي کای د پاره دي تقر چې خونه کې سي معنا ارامي سي ارماني او خجعين هدا سترګو دجه ولا تحزن او دا غم ونكنو ولا تحزن او دا غم ونكنو دا غد پار مور تر او ګرځول نو دا څوم احسان سد وهم اول احسان په کوم ځای کې سو چې مور چې دغه وحي وکړه سو چې په صندوق کې واچو چور وینه بس دا جلادان او ته د بچت سي علالي او په کور کې پټونه ساتي کړو سواس ته او مړه دواړه وښنه یا دغه چم په وکړه دا یو وحي بل انعام سبق تعالی او تعالی پر د باندې وکي امنات احسان یې سبق پر کشه شو هغه وخت چې راوي ما ست د مخ دغه خلکو ته محبوب کی چې د ارچا سترګې نه درڅخه تلي ارچا ته به شي خوند ورکاوه بل څه د پاره چې ما در نګرانی لاندې ست تربیه وکړه سی دریم احسان دغه او چول خور دی رااله د فرعون او کورته چې داستا بوري وروښو چې دا به تی ورلرو کی او قبول مساغه در خواسنو د مور هغه حزن او غم دی ام لريس بل احسان ورته یادی وقتلت نفسا وقتلت تا وجلی ونفسا نفس یو انسان هغه به هغه واقعیت اشاره سو چې کله وخت موسی علیه صلوات و سلام ځوان سو غټ سو برای غرمه را روان دی خدای د فرعون وکي زوی دی نو بره خونه دی مستی په کوڅو کې دی ګرځي راځي یا پلا د مور کړي بیا د خاندان د فرعون تر راځي نو د یو قبطي او د بنی اسرائیل او د یو سړي سره جنگ دی نو بنی اسرائیل والا خو د موسی علیه السلام خپل قوم دی قبطي خو د فرعون قوم دی هغه چې د بنی اسرائیل دی هغه موسی علیه السلام تور نه راځي الله وړ کړم سره جنگ دی هغه پر ضرور دی موسی علیه السلام دا به سره خلاصوله د ډیر ضرور و د خلاصې دوه د پاره د بره په دځګر کې ما ځګه د دې چې څه کې دغه خپل کړه سره راوښتې مرس دلته چې سړی مرس قتل پر تاوار شو په موسی علیه السلام دوا و ما پښې شو یو خدای دی چې نه هک سړی دی قتل کوي دا ګناه نو د ګناه څخه په څنګه ځان خلاصې بل دا دی نو دا خو د فرعون د خاندان دی خو د خلکو په څول وینې جمزه کته ولا کې پریږدي نو دوا و ما پښې شو دا و چې د لزان نه ګمانه واشه چې چا به نه لیدلې خو د فرعون دربار ته چې خبره ولاړه په دربار کې وسړی ناست مؤمن و ایمان یې پټاو چا ته نه ښکار کړ په دربار کې پیښله و ته چې قبطي و شلې دی او موسی و شلې دی او الی راوړي چې دا مې کو هغه بره پټ پس غاسته را لورل وژنې ځان کاړه ځه موسی علیه السلام دغه ځای بره پر رسول الله علیه دغه خبر اوریا دی استا شپیاج وقتلته او تا قتل کړي و نفسن یو نفس نو چې نفس خو گرفتاری جرات لفنه جیناک فنه جینا مشکل اسون در کی کوتا ته من الغم د غم څه غم د وخت سم ما درته بیان کی یو د ګناه غم چې ګناه وسوله هغه په استغفار الله تعالی نجات تر لور کی توبه وکړه پر دې باندې او بل می د دې د گرفت څخه نجات تر لره در کی فنه جینا موږ نجات تر کی کوتا ته من الغم د غم څه معنی چې ولاړل او مدین ته د شعیب علی صلوات و سلام و وطن وفتنا کفتونا وفتنا مر واز مایله کته فتونن په ازمایلو سره مر بیا ته څونه واز مایله لاس کار شپنی مشبنی کم اسانه کار دي څه تاریخي او توګه در باندې راځي دا غزای چې د مصر څه ووته وفتنا مر واز مایله امتحان مکړه کته په چی سره فتونن په ازمایلو سره چې واز د مصر مدین ته دی پر لاري باندې سر وجو تنګ پر کیره چې علاوه دا امتحانونه هم در باندې راوس فلبسته تا زند وکی عمر دی تیر کی سنین دیر کلونه فی اهل مدین پا اهل که دا مدین پا خرگوی که چو کار آل تا زندگی اکرادش پنی چیمی وریاد کی سم جئت علا قدری یا موسا سم بیان و جئت ترالی علا قدرین پر یو خاص اندازه بانی دا عمر علا قدرین پر یو خاص اندازه دا عمر چی دا نبوات سر مناسب دا چی سرویشت کرنی دا پر داغس وقت بیر ترالی یا موسا ای موسا ثم بیا جئت ترالی علا قدرین پر یو خاص وقت بانی ستا دا عمر چا سرویشت کرنی دا یا موسا ای موسا واصطنعتو کلی نفسی تا این عامونه دیگر در روانی واصطنعتو ما غره کړی کته انتخاب کړی میته د نفس د خپل ځان د پاره او کني اصلي خو دې استناع معنا چې د جوړه او ما جوړ کړی ته مراجعه دا معنا چې د خپل ځان د خپل کار د پاره می آماده کړی واصطنعتو ما غره کړی انتخاب کړی میته د نفس د پاره د خپل ځان ما د ځان د پاره چې من از ما کار چې ته در سپارم هغه به ته وکړي اذهب بر ته خپل خبره تراره او غزات څخه چې موسی علیه السلام هغه څو سوال پیش کړ الله ولستا سوال خو ما قبول کړی دی نه یوازې دا بارے در دغه د مخه چې تاسو سوالونه کړو ما پر تا باندې څه چل کړو ولقد مننا علیک مره اخرى پر تا بل واره ما احسان لري شو دغه احسانونه را شروع و د او غ شنو واجب څخه چې پر مور ته د الهام موسی بیا د فرعون په کور کې ما پر تا محبت واچ تر سرګه ششه کې دلنو دا ګرد احسانات را حساب تر دې ځه بیرته خبره دې ځای تراله دا کوم وخت خود دلته په دغه پشله کې د کوهیتور هغه وادي مقدسه چې و هغه تواشله خود دلته د الله تر منځ خبرې شولې په دغه کې د خبره ګرځې کیږي پر دغه ځای پاتې نو خو هغه وکړه فرعون ته ولاړسه د خواستونه پر را پیش کړه الله هم دا خواستونه دې قبول باره الله تعالی ګذشته مور یاد کړه چې تاسو خود غوره شمه نور کړي یوازې خود دغه نه دي نو خو درته خبره اصلي مطلب ته راځي اصلي مطلب خو دغه دی چې دی ور اصلي او فرعون ته هغه خبره ته راغله نو الله تصور توای اذهب ولارسما انت ته واخوک ورورستا تیسی ولارسی تاکو که بی آیاتی زما پا دلائلو نخش سر دا معجزی چی مدر کردی جی چی وادا دا لکری معجزه دا چی دلیه دستی اللہ پاک وده تو ورور شوال بل اغا دا لاس اشخار کنن باسی ول تیسی ولارسی تاکو که بی آیاتی زما پا دا دلائلو سر ولا تنیا تیسی سستی مکوی پی ذکری زما پا ذکر که زما یادوان دیره کو په ذکر کې سیستم کوي ذکر ډیر کوي کدا هیڅ خبره ته متوجه از قصه بنې درڅ یې دا دغه دغه تواشه لکه چې دغه خبره روان نه خو علامه مخکې مرتلې چې فرعون تورسه دا د انعامات او د سوالو خبره نه ختم سو برته پر او ورده برای لو خو ابي ورور سوال چې قبول سره خو ورور دیم در سره نبی سو ام وزیر سو نو وس بلارسینو اذهب لارس انت تو اخوک استاور بیاات سره د آیاتو د دلائل زما ولا تنيات سیستم کوي په ذکر زما په ذکر کې ذکر می ډیر کوي بیا الله پاکو اذهبا د مخې خورتول چې تو استاورور لارسه وسې ته سیغه ورته تس نیکړه اذهبا و ام دواړه ولارسي تو هارون دواړه ولارسي الی فرعون و فرعون ته انه طغى انه به شک دغه فرعون چې دی طغى د سرکشي کړل د الله تعالی د امر څخه نو چې ورسي پیغام چې شدی فقولا له قولا لینا فقولا تس هو یاس دواړه فقولا تسنياده فقولا تسدواره وواياس لهو جي فرعون تا قولا يو خبر لينا نرم وفسته دعوت چه كيه ده دعوت خبری بچيه اغا بنرم وفسته ده تبلیغي جماعت والا چه دعوت كي پسون هنره كي پسون كمال بنجه كي خدا ده علاو تالا امر ده چه دعوت تبلیغ چه موسى علیه السلام چه امر كي دو هارون نبیانج لاورتوائي چه فرعون تا ورزه خبر بدير نرم كيه خبره به ډیره پسته کې چې داغه غوښ چې دی ورته تکاسي معنی که ته خبره سخت یو شو کې هغه غسر اور لانه ورته غوښ لانه زازه براو فقول اتش دوار وایس له د قولا قول لینا نرم قول لعله يتذكر او يخشى لعل نور شای چې نرم خبري وکه لعل شای چې هو د فرعون به يتذكر دا پند واخلي قبول بکې او يخشى او یا بدید الله تعالی څخه خبره و بیرج پند به قبول کې او یا بدید چې سیا بدید و بیرج د الله تعالی د قهر او د عذاب څخه نو تر دغه ځای پورې چې دی دغه د موسی علی السلام قصه تر دې ځای پورې رااله یو څه لا پات د نور هم دی بل تفاصیل څه وس موږ خلاصه د خبرې ده چې د تنبوت ورکول څه د سوالونه پیش پرو الله پاک چې دغه سوالونه را قبول ک هغه مخکې چیر څه 15 سواله الله ولا غدي قبول دي تر دې سوالو د مخې هم سره ډیر احسانات کړ احسانات بیان کړ درته الله خپل خبره پر راپورته کړ چې منصب دې رسالت دې بار سو فرعون ته سیدی ستاسو سوال قبول دي تو هارون بدوار او لارسی په ذکر کې سیستم مکوي نو دعوت ګرد مر باید ذکر هم ډیر وکړي په خبره پوسوی دا کوس مشت دعوت کو اثر نکي په خپل ذکر زه نه کوم په خپل عبادت نه کوم وته ته نیک لار درشه ما بل دغه سلکه بات چې ورینو البته په خپل انسان ذکر ولا ته نی په ذکر ته په ذکر کې سیستم کوي دا خبره ته بم د سړي پامینو نو ارغ څوک غواړي چې دعوت وکي خپل به در بل عالمین ذکر ډیر کوي په پای کې بار نتیجه دغه راوز چې لعله يتذكر او يخشى شای چې بار بده د پند واخلي یا به بار و بریږي دا دقسه دغه قدر پړاوس نور بیا راځي واخره دا وانه الحمدلله رب العالمين.